Samozřejmě, že jsem měl pravdu. Co David Morse? Byl v kanceláři asi před hodinou. Představil tuhle tu zoufalou výzvu. Máme prý okamžitě zastavit veškeré pokusy o nepřátelské převzetí. Měl jsi to vidět. Bylo to jako když pěšáci na pochodují před kulomety. Vůbec netušil, že proti ním vyrazíme tak brzy. No. Nevyzpytatelný jako noc, na všechny padejí jako bouře a blesk. Umění války sluncu. Tam se sluncu? Hrabě na Edwarda Luise. Miliardu dolarů hotovosti nebude moc představenstvo odmítnout. Odnes tohle do kanceláře, potkáme se tam. Jistě, počkej. Ještě jsem ti neřekl to nejlepší. Víš, kdo volal? Sám starý Mors. Ten průmyslový dinosaur se chce s tebou setkat. Opravdu, zařekl. A čemu by to bylo? Edwarde, ty tam někoho máš. Ale ne, jenom pokojská si prospěvuje. Řekni mu, že se potkáme dneska večer v hotelové restauraci, dáme si společně večer. V restauraci Walter? To je známý podnik. Když vás lidé spolu uvidí, že se spolu bavíte, tak to bude vypadat, jako by ti sám prodával svůj podnik, ty jsi genius! Dokonce si přivedu dámskou společnost, abych ho vyvedl zrovna vás. Skvělý nápad, znám jednu supermodel. Co to mám zařízené? Já myslel, že ti Jessica dala kopačky, s kým půjdeš. Tak pozoru, mě se myslím, že tuhle neznáš. A propos, klíčky od auta máš na recepci. No, jsem rád, že jsi živ a zdrav. Viděl jsem tě, jak se rozjíždíš. Ne, došla mě totiž ta fenta. Musíš mít lehkou nohu na plynu mezi rychlostmi. A konec konců jako u každého turba s příjem z tříkole. Turba s příjem s čím? Potkáme se v kanceláři.